ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक 22 से 29। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अनुवाद। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तब अर्जुन यादवों की पूरी द्वारका से वापस आ गए। जब वे राजा के चरणों पर चुके तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू चू रहे थे। हार्दिक चिंताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में हो उनसे पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भ्राता, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशार्हा, आर्हा, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य आपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है तथा मेरे मामा वासुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। देवकी आदि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहने हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है। क्या उग्रसेन, जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उसका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हयाधिक तथा उसका पुत्र कृतवर्म कुशल से है? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारंग तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे है? तात्पर्य, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आज की नई दिल्ली 40 तो अरिष्ट देखने से और अर्जुन निराश हुए, अर्जुन देखने से महाराज युधिष्ठिर लग रहे थे कि भगवान कृष्ण का अंतर्धान हुआ और इसलिए महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते कि तो वासुदेव, उग्रसेन, अक्रूर, कृतवर्मा इत्यादि, बलराम सब कुशल है कि नहीं? तो वास्तव में भगवान और इनके नित्य पार्षदों के लिए अमंगल, अकुशल होने का कोई संभावना नहीं है। भगवान का नाम बोलने से और केवल इनके स्मरण से वो सब अमंगल जो होते तो हतन है। पवित्रम अपवित्रम वा सर्ववस्त्रं कृतोऽपि वा यो स्मरत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। तो सर्व प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करने से असुचि सुचि होते, अशुभ शुभ होते, अमंगल मंगल होते। तो ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं कि दुर्ता लोग बोलते हैं कि वो कृष्ण अशुद्ध है क्योंकि नीच जाति है, तो गोपाल ग्वालक की जाति होते है और पर स्त्री के साथ संगम किए है तो ऐसे भगवान अशुद्ध है। लेकिन वो संभव नहीं है, और प्रमाण है कि भगवान का नाम बोलने से तो पापी जापी जोतो चलो हरि नाम है उद्धार लो। तो सबसे नीच पापी जन एक बार भगवान का नाम बोलने से एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप खोए तो सब पाप कलमश से मुक्त होते और शुद्ध अति शुद्ध बनते हैं कृष्ण नाम बोलने से। तो कैसे कृष्ण अशुद्ध हो सकते? तो सभी प्रकार की अशुद्धि शुद्ध बन जाते कृष्ण नाम बोलने से, तो कैसे कृष्ण अशुद्ध हो सकते? तो ऐसे भी कृष्ण ही मंगल है, कृष्ण का एक दूसरा नाम है मंगल। कृष्ण में अमंगल की उपस्थिति का सवाल नहीं है। और जो ऐसे सोचते हैं इस तात्पर्य में श्री प्रभुपद देखते हैं कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है जो भौतिक शुद्धि अशुद्धि विचार के अधीन होते हैं तो ऐसे व्यक्ति पाखंडी होते। लेकिन महाराज युधिष्ठिर स्वयं पूछते हैं कि सब कुछ कुशल है द्वारकापुरी में, और बलराम कैसे चलते हैं, और वासुदेव उग्रसेन इत्यादि सात्वत भोजनक वंश तो सब प्रसन्न है, सब कुछ कुशल है, तो क्या युधिष्ठिर महाराज नास्तिक पाषंडी है? नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज भी वो सात्वत यादव इत्यादि वंश के सदस्यों जैसे श्री कृष्ण के एक नित्य पार्षद है, और श्री कृष्ण की लीला शक्ति से प्रभावित होने से सोचते हैं कि श्री कृष्ण एक नहीं सोचते कि श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति, तो जानते हैं कि वे महान व्यक्ति है और जानते हैं कि वे भगवान है। लेकिन लीला शक्ति का प्रभाव से युधिष्ठिर महाराज सोचते कि वे हमारे भाई है, हमारे मित्र है, और कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है, तो वो जन के भी सोचते है कि कृष्ण हमारा मित्र है, और हम जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने बारे में सोचते है कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति हूँ। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज सोचे कि मैं पापी हूँ, बड़ा पापी हूँ, तो केवल मेरे लिए इतने सारे लोग मार गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो कभी भी पापी नहीं हो सकते क्योंकि वे कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, और सब कुछ जो करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए तो युद्ध नहीं बनाया श्री कृष्णा का सुख के लिए। फिर भी युधिष्ठिर ये योग योग माया का प्रभाव ऐसे होते हैं कि शुद्ध भक्तों सोचते हैं कि हम साधारण व्यक्ति हैं और श्री कृष्ण भी एक प्रकार से साधारण व्यक्ति हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि सातवत अंधक इत्यादि वंशीय सदस्यों क्या कुशल है या कुछ अमंगल हो। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए कुछ अमंगल नहीं हो सकते, तो इसलिए शिला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में हमको चेतावनी देते कि शुद्ध भक्तों तो कठिनाई में भी बीमारी में भी तो हमेशा भगवान की अंतरंग शक्ति से रक्षित होते हैं। और इसलिए जो तो देखो वैष्णव है व्यवहार दुख निश्चय जने होता है परानंद सुख। अगर हम देखते हैं शुद्ध वैष्णव दुख में है तो बीमार है या वो गरीब है तो ऐसा नहीं देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सब स्थिति में भक्तों सदैव सुखी है चिन्मय सुख में। वो माधवेंद्रपुरी इनके अंतर्धन के पहले तो पलंग पर सो रहे थे और बहुत बीमार था और ऐसे देखता था कि वे मृत्युमुखी है। और उस समय इनके मूर्ख शिष्य रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी को बताया कि और माधवेंद्रपुरी भी शोक प्रकाश किया कि मैं पूरा जीवन में कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वो इनके परमानंद सुख से ऐसे विलाप किया कृष्ण तो नहीं मिला। फिर वो रामचंद्रपुरी आया और बोला कि और तो क्या ऐसे बोलते हो, तो ब्रह्म सुख में लीन हो जाओ, क्यों शोक करते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी बोला कि इतने से दुर्भाग्य है कि कृष्ण को प्राप्त नहीं किया था और यही मूर्ख इसी अवस्था में मुझको सलाह देते हैं तो ब्रह्म ज्योति में और ब्रह्म सुख में लीन जाना, तो जाओ। तो वो रामचंद्रपुरी जो माधवेंद्रपुरी के खेते हुए शिष्य था लेकिन वास्तव में मायावादी था, तो माधवेंद्रपुरी का चिन्मय प्रेम सुख नहीं समझते। तो ऐसे भी सभी वैष्णव अगर दुखी जैसे है तो समझना चाहिए, मतलब शुद्ध वैष्णव तो दुखी नहीं है। तो गरीबी में भी वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त कोलवेचा श्रीधर, कोलवेचा मतलब कोला मतलब केला, तो केला बेचते थे और केला फल फूल फल पत्ता और तो क्या बोलते है वो केला वो पैर के अंदर में वो बंगाली में थोर बोलते वो सब्जी बनाना है उससे इनसाइड द बनाना ट्री क्या बोलते है हिंदी में लगते है वो हिंदू उत्तर भारत में वो ऐसे सब्जी नहीं ऐसा करी नहीं बनाना है बंगाल दक्षिण भारत में बनाना है. बंगाली में थोर थोर बोलते, मुझे मालूम नहीं हिंदी शब्द. तो ऐसा चीज और लौकी और केला के पत्ता फूल फल इत्यादि बेचते और ऐसे उनकी वृत्ति थी. लेकिन बंगाल में तो सब जाएगा. केला होता केला गाच कोला गाच बोलते हैं बंगाली में, तो सब जाए तो नहीं लगा के भी तो उठते हैं. तो कितना पैसा मिलते है ऐसे चीज बेचने से, तो बहुत कम नहीं, तो बहुत गरीब बाह्य दृष्टि में. लेकिन सबसे बड़ा धनी थे क्योंकि इनके हृदय में कृष्ण प्रेम धन था. तो रात को चिल्लाया, हे कृष्ण, और सब पड़ोसी नास्तिक पड़ोसी बोला कि वो सुविधा वो भूखी है इसलिए नींद नहीं आते है और रात को चिल्लाते क्योंकि नींद नहीं आते. भूखी होने से रात को हरे कृष्ण बोलते. और चैतन्य महाप्रभु एक बार वो कोला बेचा श्रीधर को बोले कि तुम इतना गरीब हो और नारायण की और गंगा पूजा करते हो, तो अच्छा हो तो नारायण की पूजा छोड़ दो और दुर्गा पूजा करो. देखो नवद्वीप में इतना शक्ति उपासक है और धनी है और कोई समस्या नहीं है. तुम्हारी इतना सा समय कोई पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो ऐसा श्रीधर को परीक्षा नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि वो श्रीधर तो कभी भी शक्ति उपासना नहीं करेंगे. तो श्रीधर तो मेरे लिए संभव नहीं है और शक्ति पूजा करने से क्या फल मिलेगा. तो धन जन सुंदरी इत्यादि मिल के भी तो ये सब नशवान है क्षणिक है, तो कृष्ण की पूजा करना चाहिए. तो ऐसे ही भक्त बाह्य दृष्टि में दुखी होने के भी तो परम सुखी है और बाह्य दृष्टि में मतलब माया प्रभावित दृष्टि से जो धनी है बड़े व्यक्ति है भौतिक दृष्टि में, ये सब बाह्य दृष्टि में वे सुखी है लेकिन वास्तव में सब चिंतित रहते हैं. चिंता अपरिमेय जिनके पास ज्यादा पैसा है ज्यादा चिंता भी है. तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि क्या अकुशल होते हैं अमंगल होते हैं द्वारका में और अरिष्ट भी था, तो आपको मालूम है वो सब अरिष्ट का विज्ञान. वो कुछ इसके पहले कुछ लेके नहीं, वो बहुत बड़ा विज्ञान है. तो कैसे होता था क्योंकि कृष्ण का मंगल कृष्ण के लिए अमंगल होने का कोई प्रश्न नहीं. तो पृथ्वी देवी का विचार में अमंगल था कि भगवान जो मुझको उद्धार करने के लिए मेरे प्रार्थना से भगवान और इनके सभी भक्त आए थे, तो वो भगवान जो मुझको शुभ बनाए तो वो भगवान अपना धाम वापस जाते हैं. तो पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों काव्यचामे, मतलब पुण्यशाली भक्त काव्यचामे अमंगल का, कि भगवान जो हमारे बीच स्वयं उपस्थित है अभी जाते, तो इनके विचार में अमंगल था। कृष्ण के लिए कुछ अमंगल नहीं होते और भक्तों के लिए भी कुछ अमंगल नहीं होते, लेकिन ऐसे सोचते कृष्ण चले गया लेकिन कृष्ण सदैव भक्तों के हृदय में निवास करते। साधव हृदय माह्यं साधु नं हृदय तो हम अरण्यथे न जानन्ति नाहं थे भ्यो मनागपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे हृदय है भक्त, भक्तों मेरे हृदय में नहीं है, वे मेरे हृदय है, हृदय से अभिन्न है, और मैं भक्तों का हृदय से अभिन्न हूं, क्योंकि भक्तों मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं और मैं मेरे भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो भगवान चले गया लेकिन सदैव भक्तों के हृदय में रहते, सबके हृदय में है, लेकिन विशेषकर तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्रम, विशेषकर वैष्णव के हृदय में भगवान विराजमान है, मतलब प्रकट होते सबके हृदय में है, लेकिन साधारण व्यक्ति बद्ध जीव तो कृष्ण बहिर्मुख होते, मतलब ओ बद्ध जीव तो भगवान को नहीं देखते, वो बद्ध जीव का मुख कृष्ण वो मुखामुखी भाव नहीं होते, बहिर्मुख होते, मतलब बाहर कृष्ण का मुख नहीं देखते तो दूसरा तरह देखते, सब कुछ दूसरा क्या है, कृष्ण के अलावा कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन बद्ध जी प्रयास करते हैं भगवान को भूल करना और ऐसे सब कुछ देखते हैं, लेकिन भगवान जो सर्वव्यापी है, सब सब वस्तुओं के अंदर में है, सब वस्तुओं के बाहर में भी, लेकिन अभक्त भगवान को नहीं देखते क्योंकि इनके दूषित स्वभाव ऐसे है कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। एक शब्द है बहिर्मुख और उसका विपरीत शब्द है उन्मुख या सेवान्मुख। तो भक्तों की रुचि है कृष्ण सेवा करना और सेवान्मुख है अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवद्ग्राह्य सेवान्मुख ही जीवा स्वयं स्फुरत। कैसे भगवान को देखना है, कैसे नाम कृष्ण नाम का अनुभव होते, नाम रूप गुण लीला, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला कैसे अनुभव होते, तो सेवा भाव सेवान्मुख होने से भगवान स्वयं भक्तों को दिखाते। लेकिन जब तक वो जीव कृष्ण सेवान्मुखी नहीं होते तब तक तो भगवान को नहीं देखते, नहीं देख सकते, भगवान स्वयं इनके अंकों के सामने उपस्थित होने के भी तो अभक्तों कृष्ण को कि वे कृष्ण भगवान है तो स्वीकार नहीं करते। तो शुद्ध भक्तों की यही भावना है कि हम सदैव कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं और सदैव भगवान को देखते हैं, लेकिन ये रास विचार है कि भक्तों सदैव कृष्ण के साथ में है, लेकिन योग माया की शक्ति से और रस वर्धन करने के लिए तो भक्तों का विरह भाव होते हैं कृष्ण से। तो विरह भाव सामान्यतः वो होते हैं जब भगवान वृंदावन के बाहर जाते ब्रजवासियों का विरह भाव अनुभव होते हैं। लेकिन विरह भाव वो संभव हो सकते भगवान के संगति में भी। तो सामान्यतः भक्तों चाहते हैं कि हम भगवान के साथ रहेंगे, और अगर भगवान जाते हैं तो वो भक्तों का दुख होते, तो वो ही भक्तों का दुख है। तो गरीबी या बीमारी तो वो भक्तों का दुख का कारण नहीं है, भक्तों का दुख का कारण है वो भगवान के साथ में नहीं रहे। तो ऐसे भक्त लोग सोचते हैं कि यही अमंगल है अगर भगवान जाते हैं। तो वास्तव में भगवान कभी भी नहीं जाते, क्योंकि भगवान सदैव उपस्थित होते हैं। लेकिन कभी कभी स्वयं रूप में आते हैं या स्वयं रूप प्रकट करते हैं इस पृथ्वी में, और उस समय भक्त और अभक्त भी भगवान का रूप देखते हैं, इनके साथ बात करते हैं, और ऐसे भगवान का लीला विलास होते। तो अभी भगवान का अंतर्धान होगा और या हो गया, और इसलिए ये अरिष्ट होते हैं, और भक्त लोग सोचते हैं कि ये परम अमंगल है कि भगवान कृष्णा हमारे बीच में और उपस्थित नहीं होंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, शंका है, खिलाफ है? एक्चुअली ये कठिन विषय है, रास विचार। तो कैसे युधिष्ठिर महाराज सोचे अमंगल होते, तो कैसे भगवान और इनके शुद्ध भक्तों के लिए अमंगल हो सकते? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोचते है कि कृष्णा हमारा मित्र चले गया। युधिष्ठिर महाराज सदैव कृष्ण के साथ में है। वो और एक उदाहरण है कि बिल्व मंगल ठाकुर, तो वो वृंदावन में रहते थे और कृष्णा, मतलब ये कृष्ण लीला का समय बहुत दिन के बाद में था, लेकिन कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते हैं, और हर रोज वो कृष्णा गोपाल बालक के रूप में कृष्णा आए थे, और बिल्व मंगल ठाकुर को क्या बोलते, टीज, यूज टू टीज हिम, इनको चेहरा करते। तो फिर बिल्व मंगल तो प्रेम रोष से अंदर थे, लेकिन प्रयास किया कृष्ण को खींचना, लेकिन नहीं करता। फिर कृष्णा को बिल्व मंगल से भाग गया है, तो बिल्व मंगल बोला कि तुम मेरे से चले गया, लेकिन तुम्हारा शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं तुमको खींच लिया मेरे हृदय में। तो ऐसे तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज के समय में भी भगवान के अंतर्धान होने से उनका अशुभ लक्षण वगैरह दिखाई दिए, तो कभी कभी जैसे भक्त लोग, जैसे भगवान का नाम और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, तो कभी कभी भक्त लोग भी, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, हमारे मंदिर में भी एक ऐसे उदाहरण कि भक्त लोग 16 माला जप करते हैं, इतना सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन देते हैं, फिर भी उनको मतलब जैसे कभी कभी कोई अशुभ लक्षण में से अरिष्ट हो जाता है, जिससे वो भगवान के सामने मंदिर में रहते हुए भी उनको वो प्रभाव उनके ऊपर होता है, वो कैसे? तो इसमें दो मंतव्य है। एक है कि हमारी भक्ति का क्या गुण है, शुद्ध भक्तों का कीर्तन करना और मिश्रित भक्तों या कनिष्ठ भक्तों का कीर्तन करने से तो एक ही प्रभाव नहीं होता। वो एक कहानी है, भक्तिविनोद ठाकुर एक बार वो तीर्थ यात्रा की, वो पश्चिम बंगाल में वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के कई श्रीपद पर तो आया है, वो क्या नाम कुलीनग्राम, और शाम को आए थे और वो शाम अंधेरे गिल गया तो वो गांव के थोड़ा बहा में रहते थे और गांव वासियों वे और इनके साथ 3-4 पुत्र थे, विमला प्रसाद भक्ति सदन सरस्वती उपस्थित थे। तो गांव वासियों को एक शाला दी है, एक कुटी रहने के लिए। तो उसमें सो गया, लेकिन थोड़ा समय के बाद वो क्या बोलते, ईट ब्रिक्स। तो ईट का क्या बोलते, फेंकी हुआ। ये भक्तिनाथ ठाकुर जोर से हरे कृष्ण बोल, और कुछ नहीं हुआ। सुबह का समय वो गांव में प्रवेश करके गांव वाले पूछेगा कहाँ से आए हैं, आप शुभ नाम क्या है, मेरा नाम है केदारनाथ दत्ता भक्ति, इनको सम्मान दिया है क्योंकि वो विख्यात व्यक्ति थे, बड़ा साधु। तो पूछेगा कहाँ पर रात बिट गए, तो बोलो वो एक कुटी है गांव का। बोलो तो कैसे ऐसा हो गया, उसमें वो बड़ा राक्षस है, भूत नहीं, भूत से कुछ प्रभाव था, फिर हम हरे कृष्ण बोलो वो चले गए। तो कैसे संभव था, क्योंकि वो भूत वो पहले वो पुजारी था और हमेशा हरे कृष्ण बोलो, तो हरे कृष्ण बोल के भी तो भूत बन गया, और आपका हरे कृष्ण बोलने से तो चले गया, कैसे कैसे होते, कैसे संभव है? तो भक्तिनाथ ठाकुर बोला कि वो पुजारी तो कपटी से हरे कृष्ण बोला, वो सच नाम नहीं था, और इसलिए वो मतलब हरे कृष्ण बोला जैसे कि वो सब लोग सोचेंगे वो बड़ा साधु है, लेकिन वो लम्पट व्यभिचारी था, तो इसलिए वो कपटी से नाम बोलने से तो भूत बन गया है, महान अपराध है। और शुद्ध नाम बोलने से तो सब अशुभ का हथाना है, तो वो चलेगा और वापस नहीं आएगा। तो खाली अक्षर हरे कृष्ण बोलने से तो नाम तो ना, वो भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोले तो क्या है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम का बहरे बटू तबु नाम नहीं हो। अगर साधु संग में हम मतलब साधु के शुद्ध भक्तों का मार्ग दर्शन में हम नाम जप नहीं करते हैं, तो वो शुद्ध भक्तों से अगर नाम नहीं लेंगे तो वो नाम तो नाम नहीं होगा, वो अक्षर, वो नाम का अक्षर होगा, लेकिन वो नाम तो नहीं है। जैसे कि लोग बोलते वृंदावन से लॉय बाजार से दिए थी लाया, तो बहुत सस्ता था, तो खाली 300 रुपये में दिए थी मिला, लेकिन ऐसा वो अर्चन नहीं होते। हम भगवान को खरीद के नहीं ले सकते, वो गुरु हमको सेवा देते। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते कि इतना है तो कुछ पूजा अर्चन करना तो मैं बाजार से कर्णिताय खरीद लूंगा, लेकिन बेचना और खरीदना का वस्तु नहीं है कर्णिताय। तो ऐसे अगर हम सोचते हो कृष्ण नाम तो हरे कृष्ण, और नाम की कृष्ण है और कृष्ण कौन है, सेवियर भगवान है, तो ये बुद्धि नहीं है तो नाम तो नाम नहीं होगा। तो आप कपट नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन ये उदाहरण देता हूं क्योंकि शुद्ध भक्तों का कीर्तन और कनिष्ठ भक्त या मिश्रित भक्त का कीर्तन में अंतर है। तो वो एक विचार है, और दूसरा विचार है कि हम भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में कभी कभी मंगल होते हैं, कभी कभी अमंगल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम कृष्ण भक्त है कि ज्येष्ठ महीने में गर्मी नहीं होते। तो हम हरे कृष्ण कहते हैं तो भगवान हमारे लिए एसी की व्यवस्था नहीं करते क्यों? तो हम भौतिक जगत में है और भौतिक जगत तो भौतिक जगत जैसे चलते रहते। जगत का मतलब यो गाचति यति जगत, तो भौतिक जगत तो भौतिक न्याय से चलते। जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में तो उनके लिए ये सब मंगल अमंगल ये सब विचार नहीं होते, क्योंकि पूरा तन्मय होते भक्ति में। तो उसका मतलब नहीं है कि शुद्ध भक्तों के लिए कठिनाई नहीं होगा। अगर जैसे कि वो मेरा एक गुरु भाई एक ज्योतिषी है, तो मैं इनसे पूछा कि वो मुझको बताया, नहीं पूछा उनसे लेकिन मुझको बताया, आपने आप सबको बताया कि तो कुछ दिन में ज्यादा ब्राह्मण मत करो क्योंकि बहुत तकलीफ होगा और विपत्ति भी हो सकते हैं। तो मैं बोला कि तो मैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए भ्रमण नहीं करता हूं, तो गुरु कृष्ण सेवा के लिए भ्रमण करता हूं, तो गुरु और कृष्ण मुझको रक्षा नहीं करेंगे? तो वे बोले कि रक्षा करेंगे तो फिर भी बहुत तकलीफ होगा। तो वो एक तपस्या होगा भगवान की सेवा में और उससे आपका आध्यात्मिक कल्याण हो सकते, तो फिर भी तकलीफ होगा। तो वो उदाहरण है कि बरसात में छत्ती लाना था, तो अगर हम बोलते नहीं भगवान की सेवा के लिए बाहर जाते हूं तो उससे तो कि वर्षा नहीं होगा तो नहीं वर्षा क्यों जाए। हरे कृष्ण।